En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Уважаемые граждане России, тема моего выступления – события на Украине. I går aftes tonede Vladimir Putin frem på live-tv med en opsigtsvækkende besked til den russiske befolkning, til verden og ikke mindst til ukrainerne. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический острый характер. Putin anerkender nu officielt udbryderregionerne Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine som selvstændige stater. Не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Samtidig har Putin beordret indsættelsen af russiske tropper i områderne. Nogle timer før Putins optrapning af konflikten talte jeg med Berlingskes korrespondent Simon Kruse. Lige nu er der meget opmærksomhed omkring Ukraine og det, der sker, og truslen fra den russiske opmarch. Men det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at den her konflikt jo har været i gang i 8 år. Han har i den seneste tid været i grænselandet mellem de ukrainske styrker og de russisk støttede separatister. Hvis man står og snakker med naboen på gaden, så, og der så lyder noget brag i baggrunden, så er det ikke noget, man tager sig af. Altså, man lytter efter, om det er noget, der er tæt på. Da vi taler, sidder han på et hotel i den østukrainske havneby Mariupol, der ligger få kilometer fra den russiske grænse, som Putin nu vil rykke. Så må der komme, hvad der må komme. De føler ikke rigtigt, de kan gøre fra eller til. I dag fortæller Simon Kruse om livet ved frontlinjen, og hvordan de ukrainere, han har mødt, ser på fremtiden. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg tror, de færreste danskere kender Ukraines geografi særlig godt. Jeg gør i hvert fald ikke. Kan du beskrive, hvor du befinder dig nu, altså sådan, så man kan se det for sig for sit indre kort? Ja, altså, jeg forlod Ukraines hovedstad her for nu 5 dage siden, Kiev, med et tog, der kørte østpå. Et nattog, og så sidder man det tog i 14 timer, og så ankommer man nede ved at det Azovske Hav, som er jo en del af Sortehavet, kan man sige, til en havneby helt over i Øst-Ukraine. Altså det er jo ikke langt fra den russiske grænse og meget, meget tæt på de oprørskontrollerede områder. Og der ligger en af Ukraines største havnebyer. I sidste uge, der var du, som du siger, i Ukraines hovedstad Kiev, næsten 800 km nordvest for, hvor du er nu. Hvad er forskellen på stemningen i Kiev og i Øst-Ukraine? Altså, da jeg ankom til Kiev, der var det lige et par dage før den her dato, der var blevet udråbt som en mulig dag, hvor invasionen ville gå i gang, at hvor Rusland ville sætte nogle af de her mindst 130.000 tropper, sende dem ind over grænsen. Så lige der var alle egentlig ret, jeg ved ikke, om jeg kan sige skræmte, men folk var perplekse, vidste ikke, hvad de skulle forvente. Altså, det er jo med nogle kæmpe by med næsten 3 millioner indbyggere, som ligger langt fra der, hvor man normalt mener, der kommer trusler fra. Men pludselig havde man altså en amerikansk præsident, der sagde, at et angreb var imminent. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. Så jeg var ude og tale med folk om det, og der var jo mange, der havde pakket en taske og lavet i hvert fald en plan B for simpelthen at flygte ud af byen. Selvom jeg vil sige, den brede stemning var, at folk simpelthen næsten ikke kunne tro på det. Altså, at en egentlig krig kunne komme til en stor millionby i Europa. Og der er de jo så, må man sige, anderledes rutineret krigsmæssigt i Øst-Ukraine. Ja, altså det der er forskellen her, det er jo, at i Mariupol og i de landsbyer og byer, der ligger tæt på frontlinjen herude, der har de jo levet med krigen siden 2014. Og det betyder jo, at selv inde i den her by, hvor jeg er nu, Mariupol, en stor by, der kan man nogle gange høre om natten og de seneste dage usædvanligt meget artillerigranater, der eksploderer om natten. Man kan blive vækket af det om morgenen, ikke? Så herude har de jo ligesom levet med den her lavintensive krig længe. Det nye er jo så, at endnu en trussel er kommet til. Altså nu er det ikke bare den her konflikt med oprørerne, som man kender de russisk støttede oprørere i Donetsk og Luhansk. Det er også den egentlige russiske soldater, der jo står opmarcheret langs Ukraines grænser. Så man kan sige, at folk frygter, at det bliver lige så slemt eller endnu værre, end det var dengang krigen rasede i 2014 og 15. Simon, hvad var det, der skete dengang? Jamen, det er der måske... Lige nu er der meget opmærksomhed omkring Ukraine og det, der sker, og truslen fra den russiske opmarch. Men det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at den her konflikt jo har været i gang i 8 år. Altså, og man kan også godt sige, at Rusland allerede har invaderet Ukraine og erobret Krim, som jo blev annekteret i 2014. This morning, more unidentified pro-Russia armed militias controlling the streets of Crimea's capital. Så opstod der jo en krigslignende situation i nogle områder i det østlige Ukraine, hvor separatister tog magten og blev med støtte fra Rusland ligesom opbygget nogle regioner i Ukraine, der havde løsrevet sig. Ukraine, наш не только ближайший сосед, а действительно наша братская республика. Og siden da har der været den her sådan frontlinje ned gennem det østlige Ukraine, den er 400 km lang, hvor der står tropper på hver side og skyder på hinanden med mere eller større eller mindre intensitet, mens der er nogle internationale observatører fra OSCE, som forsøger at håndhæve en form for våbenhvile, som bliver brudt hele tiden. Hvor mange er døde i den her konflikt? Jamen omkring 14.000 over de her, over de her 7-8 år. Du har været flere steder her ved frontlinjen i de seneste dage. Et af stederne er Marinka. Hvad er det for et sted? Jamen, det er en af de byer, der ligger næsten oven på det, som man kun kan kalde frontlinjen. Det er en frontlinje, fordi at der simpelthen er militærpositioner bygget af sandsække. Der er skyttegrave, et ingenmandsland på et par kilometer, hvor på den ene side står de ukrainske styrker, og på den anden side står de russisk støttede oprørsstyrker. Og det har de gjort siden 2015 i Marinka. Og man kan sige, at udkanten af byen ligger jo sådan næsten oveni i den her frontlinje. Så indbyggerne i den her by, de har om nogen mærket den her krig de sidste 8 år. Kan man se det, når man går rundt i byen? Ja, det kan man altså. Det plejede at være sådan en meget industritung by, en relativt velhavende by, sådan en forstad til den endnu større by Donetsk, med et stålværk, altså store arbejdspladser. Og nu er den jo, altså der er huller i vejene, tage, der er bombet, politistationen er fuldstændig udbombet, og omkring halvdelen af befolkningen er jo flygtet. Så det er jo en by, som er altså hærget af krig. En af dem, som du mødte i byen, hun hedder Valentina. Hvem er hun? Jamen, hun er en pensioneret børnehavepædagog, som har boet i Marinka det meste af sit liv, og hun er jo en af dem, der har oplevet, at lyden af krigen er vendt tilbage, og at skyderiet er begyndt igen på en måde, de ikke har oplevet længe i Marinka. Hun sad hjemme i sit hus i Marinka og var blevet vækket om morgenen af artillerigranater, der bare dunkede ude ved frontlinjen. Og sådan bum, bum. Og hun sad faktisk, hun fortalte mig, hun sad og talte de her artillerigranater. Og hun talte til 27. Og så holdt det op. Så var det, som om der var en pause i skyderiet. Og hun skulle ud. Hun havde en aftale om en lægeundersøgelse. Så selvom der havde været det her skyderi om morgenen, så besluttede hun at gå ud og få at tage bussen til sin læge. Da hun så stod ved busstopstedet, så hørte hun pludselig en lyd, og hun nåede at tænke, fortalte hun mig, at nu skyder de igen, og hun begyndte at løbe. Hun blev blæst om kul. Hun forstod ikke rigtigt, hvad der var sket, sagde hun, før hun ligesom sad på en stol inde i en lille butik og blødt fra hånden og fra maven og bad om hjælp hos dem inde i butikken. Hvad var hun blevet ramt af? Det viser, at hun var blevet ramt af en granatsplint fra nogle artillerigranater, som var blevet affyret og havde ramt sådan midt i et beboelsesområde. Og hun havde fået sådan en granatsplint, altså simpelthen var gået gennem hendes hånd og havde snittet hende i maven, så på en måde var hun jo heldig, men hun var selvfølgelig også i dybt chok. Altså da jeg talte med hende, var hun jo blevet behandlet på det lokale sygehus. Men da hun sad der i butikken, hvor slemt tilrædt var hun? Jamen hun sagde til mig, at hun sad i en sø af blod. Altså hun blødte rigtig meget, og de hjalp hende så med at vikle noget stramt om hånden for at stoppe blødningen. Hvad, Simon, du taler jo med hende efter, hun er blevet behandlet, og ja, hun har det forhåbentlig nogenlunde nu, i hvert fald stabil. Hvad har hun tænkt sig at gøre? Jamen, hun sagde, at hun skal ingen steder. Hun sagde, at dem, der kan rejse, det er dem, der har penge. Og de rejste for længe siden. Og dem, der ikke har penge, de har ikke nogen steder at tage hen. Hvad skal hun gøre? Hun har sin pension på omkring 2.000 grivner, det er omkring 500-600 kroner. Der er ingen andre steder, hun har råd til at flytte hen, end det hus, hun har i byen der. Så hun sagde, hun skulle bare hjem og passe sin køkkenhave. Hvordan virkede hun på dig? Altså... Jamen altså, hun... der var en anden, jeg talte med ude ved frontlinjen, der på et tidspunkt sagde, at jeg tror, vi alle har brug for læge- eller psykologbehandling herude. Altså, det er jo mennesker, der har levet med den her, i den her krigszone i 8 år, og de er jo blevet hårdhudet og... vant til at høre det her i baggrunden. Altså, der var, folk fortæller mig jo også, at hvis man står og snakker med naboen på gaden, så, og der så lyder noget brag i baggrunden, så er det ikke noget, man tager sig af. Altså, man lytter efter, om det er noget, der er tæt på. Og så kan man tage sig af det. Efter du var i Malinka, der kørte du sydpå til landsbyen Pavlopil. Hvad er det for et sted? Det er en anden af de her landsbyer, der ligger meget tæt på frontlinjen, og Pavlopil har faktisk ligget på begge sider af fronten. Den har været kontrolleret af oprørerne, separatisterne. Den har ligget i den ingenmandsland, det vil sige i midt mellem de to sider, og nu er den på nu ligger den i ukrainsk kontrolleret område. Det har den gjort siden 15. Og hvorfor er det så vigtigt et sted, når vi taler jo alle sammen om den her mulige russiske invasion? Det er jo frygtscenariet. Hvorfor er Pavlopil afgørende, hvis der kommer en russisk invasion? Jamen, den ligger på vejen, på den vej, som man skal, hvis man skal ned mod Mariupol, som er den store havneby, vi talte om i begyndelsen. Det vil sige, hvis de russiske tropper skulle gøre alvor af invasionen, så skulle de sandsynligvis igennem Pavlopil. Så det er noget af det, der gør, at den ligger, hvad skal man sige, lige i skudlinjen. Det er jo sjældent, at krigsreportager handler om katte. Men din reportage på Pavlopil starter med en kat. Fortæl om den. Jeg kom ind i sådan en lille købmandsbutik i Pavlopil og talte med ejeren derinde, og hun havde en lille killing, der hoppede omkring og klatrede på alt og krassede og bed. Og hun kaldte den krigskillingen, Vajenrije Katornok. Og det var fordi, det var en ukrainsk soldat, der kom med den der lille kat. Og hun har så taget sig af den siden, og hun mener, at den er lidt vild, fordi den blev fundet ude i skoven, og fordi den ligesom er vokset op i en krigstid. Så hende, butiksindehaveren Natalia, hun mener, det er en krigerisk lille killing, men hun elsker den selvfølgelig højt. Men det var derfor, at jeg skrev om den der killing, som hun ligesom på en eller anden måde så som sådan et tidens tegn, altså den der lille krigeriske killing midt i en krigerisk tid. Og hende, som fik killingen, Natalia, hvordan har hun det? Hun er egentlig sådan relativt optimistisk af sind, vil jeg sige, som mange jo er. Det ved jeg ikke, man kan sige. Men hun er... Hun håber på det, hun taler meget om, hvor meget de håber på det bedste. Og det er nok noget, der kommer at leve i den der situation, som de jo gør. Altså, Pavlopil er en by med 400 indbyggere, og der er børn og gamle og unge. Og, Altså en by, der har, ja, der har lært at leve der på i ingenmandsland. De får deres gas fra oprørssiden. De får deres elektricitet fra den ukrainske side. De lever simpelthen lige midt i det. Det er hårdt for et menneske at leve med den der usikkerhed. Og hvorfor? Det er jo det, de gør i den by der. Prøv at forklare, hvorfor det er hårdt. Jamen, jeg kan jo mærke det på mig selv også. Altså, når jeg har rejst rundt herover den sidste uge, og der kommer de her datoer, som bliver udråbt som sandsynlige invasionstidspunkter. Altså, nu har vi efterretninger, der viser, at angrebet kommer onsdag. Nu har vi efterretninger, der viser, at det kommer fredag. Nu har vi nye efterretninger, der viser, at det kommer søndag, natten mellem søndag og mandag. Og alligevel siger du, at de her mennesker, det du hæfter dig mest ved, at de bliver ved med at gå og sige, ja, men vi håber, det nok skal gå. Altså, tror du reelt, de er stadig optimistiske, eller er det, altså, prøver de at narre sig selv? Jeg ved ikke, om der er en forskel. man prøver bare at leve sit liv, som man nu kan. Altså, de har ikke rigtig noget andet sted at tage hen. Og jeg vil også sige det på den måde, at nu spurgte du tidligere om forskel mellem Kiev og Øst-Ukraine, og det er jo altså også, at i Øst-Ukraine har de levet med det her i flere år, og de har ligesom gjort op med sig selv, at de ikke skal nogen steder. Så må der komme, hvad der må komme. De føler ikke rigtig, de kan gøre fra eller til. Du sagde før, at hende Valentina, hun havde ikke andre steder at rejse ind. Hun har ingen penge. Så hvis krigen kommer, så bliver de mennesker her? Ja, altså det er i hvert fald det, de siger. Altså selvfølgelig, hvis det går helt galt lige der, hvor de er, så vil de selvfølgelig tage de muligheder, de måtte få. Men altså, i det her område har man jo mærket frontlinjen bølge frem og tilbage. Altså der er mange af de her byer, ligesom Pavlopil, der har været på både den ene og den anden side af fronten. Og der er jo mange civile ofre, men der er de har jo også oplevet, at det er ikke civilbefolkningen, der er ingen af siderne, der ønsker at udslætte civilbefolkningen. Altså det er jo en form for krig, hvor man ligger de sidste 8 år, hvor har man ligget og sådan skudt på hinandens positioner, men frontlinjen har ikke flyttet sig siden 2015. Så det er jo også sådan en form for symbolsk krig, der har hersket de sidste 7 år i hvert fald, hvor der ikke har været... Men 14? Ja. Men du sagde jo også før, Simon, 14.000 døde, så symbolsk er det vel heller ikke? Nej, men langt de fleste, det var i 14 og 15. Ja. Altså den krig, som mange måske desværre har glemt lidt. Og jeg har også selv fået den tanke, mens jeg har kørt rundt hernede, at hvis verdenssamfundet havde taget den der krig tilbage i 14 og 15, lige så alvorligt, som man tager den nuværende krise, så kunne det godt være, at vi havde stået et andet sted i dag. En anden konsekvens for de her mennesker, det er også, at deres familier bliver splittet. Du fortæller om en mand, der hedder Anatoli, som er pedel på et lokalt kulturhus i den her landsby på frontlinjen. Du siger, at hans familie er blevet delt af den her krig mellem Ukraine og separatisterne. Prøv at fortælle om det. Jamen, det gælder næsten alle familier, faktisk. Han er en pensioneret herre, der stadig arbejder som pedel i Pavlopil der, og har 3 børn, og en søn lever på oprørssiden, og de 2 andre børn lever på den ukrainske side. Og det er mere reglen end undtagelsen. Altså, alle familier er delt af det her. Altså, det er jo en krig, der startede på et sted, og hvor ingen, altså, der blev holdt europamesterskaber i fodbold for præcis 10 år siden. I Donetsk, hvor der var bygget et nyt stadion og en ny park, og pludselig går der en frontlinje ned gennem det her område, ikke? Så selvfølgelig er næsten alle familier, mange er blevet der, hvor de var, og det behøver ikke nødvendigvis have noget at gøre med, hvem de støtter eller ikke støtter, eller det er jo et spørgsmål om, at man gerne vil overleve, og man bare vil leve sit liv. Så næsten alle familier har familiemedlemmer på både den ene og den anden side, og snakker sammen, og forsøger ligesom at få tingene til at fungere så godt, som de nu kan. Har de mulighed for at samle familierne, hvis de vil, eller er de tvunget til at blive der, hvor de er? Altså lige nu er det meget, meget svært at komme over kontaktlinjen, men i mere rolige tider kan man godt krydse den. Altså det er vanskeligt jo. Altså man skal køre en kæmpe... Hvis der før tog 20 minutter at køre fra Martinko ind til Donetsk, så tager det nu et døgn, hvis man skal gennem alle de her papirer og kontroller og gennem checkpoints og vejspærringer, ikke? Vi taler om familier splittet af en frontlinje, som går ud fra sjældent eller aldrig ser hinanden. Ja. Jeg talte med en af de her flygtninge i dag. Hun havde senest været på den anden side for et år siden. Og siden har hun ikke set sine naboer og familie derinde. Simon, du befinder dig jo på den ukrainske side af frontlinjen, hvor folk, som du beskriver i din reportage, bliver terroriseret, de bliver såret, de bliver dræbt af pro-russiske separatister. Men det er jo, som du siger, en frontlinje, altså mellem to parter. De ukrainske soldater, de skyder jo også tilbage. Hvordan tror du, folk i de oprørskontrollerede områder oplever konflikten? Jeg tror, de er bange, og mindst lige så bange, som de er på den ukrainske side. Men oplever de også tab? Er der også, du ved, er der artillerinedslag i beboede områder i de her steder? Altså, er parterne lige gode om det? Altså, vi ved, at de ukrainske soldater altså, har de seneste uger fået ordre om ikke at svare igen på beskydning. Det kan jeg jo ikke verificere, om det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, der er tilfælde, hvor de skyder tilbage. Men jeg tror også, at ukrainerne er tilbageholdende lige nu. For husk på, der står mindst 130.000 russiske tropper opmarcheret rundt om de ukrainske grænser og en flådeblokade sydpå. Og det, som ukrainerne er så bange for, det er jo, at russerne leder efter enhver anledning til at faktisk sende tropperne i aktion. Og derfor er man faktisk meget tilbageholdende med at svare igen på granatild. Men når det er sagt, altså inde i de oprørskontrollerede områder, folk er da vanvittigt bange. De har jo lige fået besked om, at de skal masse evakueres, sættes ind i busser og køres til Rusland. Og de har fået besked om, at alle mænd mellem 18 og 55 er blevet mobiliseret i de oprørskontrollerede områder. Og de risikerer jo så, som du fortalte før med de splittede familier, de risikerer at blive sendt i krig mod deres egen familie. Ja, altså man skal tage det med et stort gran salt, hvad der sker derinde. Fordi jeg har også talt med mange af de her mennesker, der har kontakter derinde i Donetsk. Og jeg skal jo senere i dag tale med en, der sidder inde i Donetsk. Altså der er rigtig meget spil for galleriet i det her. Altså jeg tvivler faktisk på, at der rent faktisk sker en masse mobilisering derinde. Altså, der er allerede så mange tropper, der er våbenfører, og i øvrigt har de hjælp af de her russiske tropper. Så det skal man tage med et stort gran salt. Men frygten er uden tvivl virkelig. Forestil dig alle de her mennesker, det er især gamle børn, svagelige, som bliver evakueret og får at vide, altså luftsirener, der går i gang ind over Donetsk, som får at vide, I skal ud nu, vi kører jer her i natten, i ly af natten mod øst. Og så bliver de indkvarteret i telte eller andet på den russiske side af grænsen. De er meget angste, og mange forstår ikke, hvad det er, der sker. De ved ikke, hvor de skal hen. Altså det spørgsmål, alle stiller sig selv, det er jo, altså, er det her forvarslet om den store krig? Eller er det endnu en bluffmanøvre, som simpelthen bare skal fremtvinge nogle politiske indrømmelser? Men de her mennesker, der bor der, altså de er allerede blevet brikker i det her spil. Og hvis vi lige vender tilbage til den ukrainske side, du har jo både i avisen og også nu her fortalt om nogle af de mennesker, som du har mødt i Øst-Ukraine. Altså Valentina, som blev ramt af granatsplinter og sad i en pøl af blod i en butik og heldigvis slap med livet i behold. Nu skal hun så tilbage til sin køkkenhave på frontlinjen, fordi hun har ikke rigtig andre valgmuligheder. Og Anatoli, som ligesom mange andre, har fået sin familie splittet af den her krig. Hvis du skal sige, hvad dit overordnede indtryk er af, hvordan folk har i det her område, hvad hæfter du dig så ved? Jeg synes, jeg er imponeret over, hvor ukuelige folk er. Altså virkelig. Altså jeg stod og talte med tre naboer i Pavlopil. En af dem er 79 år gammel, og jeg endte med at blive inviteret til hendes 80-års fødselsdag til mig. Og hun sagde, jeg har tænkt mig at holde en fest, og jeg håber, at de holder op med at skyde, mens jeg holder fest. Og det er meget betegnende for de mennesker, der bor her. Altså, jeg er dybt imponeret over, hvor ukuelige de er, og hvordan de kan holde modet oppe, så godt som man nu kan i den her situation. Og Simon, jeg er nødt til at stille dig spørgsmål, som du ikke kan svare på, og som ingen kan svare på. Hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, det ser ud som om lige nu, at den her trussel i hvert fald vil fortsætte. At den her trussel om, at det kan blive, krigen kommer virkelig tilbage lige om lidt. Vi aner ikke, hvad der sker i morgen. Altså, den trussel ser i hvert fald ud til at blive hængende over Øst-Ukraine.